بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سماك بن حرب عن إكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسأله رجل نار لايا تبوش قلودا ابن عباس رضي الله عنه ما نيو شريط دي آيات فارك جدا رسول تغابن آيات يا أيها الذين آمنوا إيمان وعلوا ان من ازواجكم بشک زنیت بیبیان استاسونا و اولادکم اولاد استاسونا عدو لکم دشمنان استاسو احذروهم مددین او یری گئی آز اخضا و بعد بچی آغا خیرت و قبر شریط خراب علی فرمایو ها او دایره جان دا وسان اسلمو اسلام وروړو من اهل مکه تا د مکی مکرمی والو نا وارادو دی مسلمانانو شړو اراده نوی وای حت بیا صلی سلام دې راشي نبی دې سلام ته هجرت پکې دی مدینه منوره تلاش بابا ازواجهم اولادهم انکار کړو د دې بیانو په شوایې دا او هم چې دې کړی یاد کو چې راشي رسول الله صلی الله علیه و سلم تا فلما تو فل چې دې ایران تیر مود پس رسول الله صلی الله علیه و سلم ورعوا الناس او فل کو قدن اد صفو یا غیب هشی بی پدین کې او دای دغشان فاتی نو همو تای کس کر و یعاقبوهم تای دی خفلو بیانو بچو تسزا ورکی اللہ دا حکم رولی گلو دای تاسو په چې سزا ورکی دې پټو تا نو الله دا حکم راوړي غنو یا ای الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم یقینا زنی دې بیا نو تاسو نا او تا اولاد نه دشمنان دي از دې دې تخاون حیا دې دس از بچی سوی ارت ختم کی و احذرهم اینا او یری گئی تان پا یرا کئی جرتا خیرت در تخراب دکی اید پا دی پچو دا پارا خلق حرام رشوتو نراڑی سربور او گاوانی سرے برابروی تختل ورد دورو ابازی بیدی دا پارا خلق حرام اوٹا کئی کئی نور پہ ورشو ال آیا آدھا حدیثن حسنن صحیحن سورة تحریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول دیو ولم اذل همیشه امز ابن عباس رضي الله عنهما حریصاً حرس میں لارد ان اسأل عمرا چیز تفوسکم دو من فاروق دنی اللہ عنہونا عن المرأتین فباردا دو بی بیانو کی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بی بیانو تنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تینی اغد بی بیانی قال اللہ چلا لئی بارکی ان تتوبا الى الله تتاسو توبو قاسي الله تا فقد صغت قلوبكما نمائل شوی دیزو نستاسو توبیتا قطاوی ده افتد وجه نتخص ترشو کولیلوی شان و حتی حج عمر و حج قل عمر رضی اللہ عنو حج تاوی دوی زمور سروو و حجت ماهو زمور سر حج نتنیم آئی اوزن پلاحتی اوزن ماهو فشببت علیه من الاتحاوتی ماور قوباتو لدلوخینا امیر المومنین او تشکورو لوی خلق و خیدت تقبی شعر توزع و تسیوکو فقل بی امیر المومنین قاوی ای امیر المومنین فنل پر اتانی سوکیا غدو زنانا عدازو آجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تانی غدو قال اللہ کہ اللہ فرمائلی تعالی ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس واتا جبدي تالرا اے ابن عباس تاجبدي تالرا تتمرا پر تفسیر کے مشہور ہے او تانا دا خبر سنگ پتشویلا او دو عمر رضی اللہ عنہ فضلکی دیر نویشا ہو او گرد دتمر دیلم حیرت دید صحابہ و مشران نبی تپوس کولو او مہات المومنین نبی تپوس کولو تا تاجب دتقدی حیرت طلب قال الزهري وكره والله ما قال هو عنه ولم يكتمه دار امام زهري خپل رايا دا او بعض لقاو د دې تا فهم مستبعد ګڼل لري وي وكره او بد ګڼل او قسم بالله ما قال هو عنه هغه چې تپوس کړو تا نه پاره کی ولم يكتمه ولم يكتبه او هغه پټ کړه نو قال لي عائشه و حفصه اذا دوار دي بيان عائشه بي بي او حفصه بي رضي الله تعالى عنها قال سمعان شاب يا شروش يحدثني الحديث حديث بيان المعلومات حديث فقال قلنا ما شر قريش ويهم قريش تمكي دلا قریش تغلب النساء مو فزنانو غالب و زورو فلما قدرنا المدینة کلش مو مدینی منوری ترانو وجدنا قوما اوندونگ یو قوم تغلبهم نساؤهم فاغیب خز زورو ریوی قدرد غالب ففق نساؤنا شورو شو زمد خزی یتعلمنا چا غیم تل دکول من نسائن دائی تدیبیانونا چل دکول نزاد مجد قریش و خزیم پخاون تان دور و رشد فغذبت یومن العین مراتی ویزو غصشویوم یورس پختلی بیبانی فیدایی تراجعونی نا تا بیا غی اثر مراجعت کول خبر چی واپس یې خپل چیاړه چیاړه فقالت ما تنکر من ذالک قالت ما تنکر دې خبر نه ونی ناشنه غنی چې زړه سره خبرې کو اېدا دې ویور کو او الله سم الله ان ازواج النبي صلی الله علیه وسلم بیشک بیبیان جنبی اسلام ایورا اجیعنہو ایتا اللہ دا حجیب سر خبر اڑی راڑی نویتا سنگا جانے عمر رضی اللہ عنہ بیبیو ایتا زمارا خبر اتری ناشنا گنے لاللہ حبیب سم رلوی شانتے ایتا رب بیبیان دا سی خبر اتری کئی وَتَغْجُرُهُ نِحْدَاهُنَّا لِيُقِنَ اللَّيْمِ وتهجره احتاه عن يومين الليل وي هجران کي دوينه يود دوينا اليوم ابن اول اليوم تاول تور دن ترش پی پوری قلت في نفسي قال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماوی تقل جرکی قد خوابت من قادت عليك من حلقا بیشک انا مراد دا غصوب جیویت تا قاردتی و خسرت و توانتا قال اے فرمائی وکان منزلی بالعوالی و اذا ما کور قوالی مقام کیو اے غوث قبیلہ مشرق طرف تو سیتا نو اذا ما کور دالتو فی بنی امی آپ بنی امیتی وکان لی جار من الانصار او زمائیو گاون لیو دانسوارونا تمیو اوس ابن خولے جیبت اللہ ابن الحارث یا ادمان ابن خالق علماء لکلی داول قبر راجح را وی زمائیو گاون لیو کنانا تنا وگن نجولا مبنم اپنم برات مدیو جد مقامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينزل يوما نابرا خوشو دبر طرف نبی اسلام ته اور چې څه خبرې دین وی واو دی وی آتی دی خبر الوحی راغ مات خبر تو وی و وی دی او دی نه لا و نور څه و انزل يوما يور بزر عالم قاضی دی تعالی عام اور تسلل کل فمثل الذی قال لهم تا نو حدثو ويهم دا خبر كل جن غسان غسان یو قبیله وا تا شام کی فن عيد الخيلا قالنا ويسن تل تغزونا شنو سرو جلدی اسو تخلق قال قوی کنا وای دوس پر نالونا ور کپری کپو تکوی اغای سنو تتا اسمن نالو نوال نموت جنگ تیارے کو قال فجانی یومن راغ مات تازماغا ونٹی اقصاری اورد عیشان ماسن قد وربا لی الباب مات دروازہ انتقول فخرجی نے دور قوتن فقال حتا سامر عظیم دیو لو خبر پیتا شوی قال فتش قمر رضی اللہ عنو لو قلت اجاءت عصام قل غصام جنگ پار رالل قال اعظم من ذالك ایتتین انوی خبر ادا قل لکا رسول اللہ ایسن قسم اصحا ای خبر ادا سفور اشیوی ہوا حلان کدا تی ایدا اللہ پی غنبر بی دیان ادا اقلو ید خبران خبر قال عمر رضی اللہ عنو ایتتلت فی حضرتی و اتخافت حفظت و خسرت اصلا مراد شوا و تاوانی شوا حفظ بیبی تا دی لروا او دی نبی قلیم علیه السلاة والسلام زوجه محترم او قد کنت و ظنو هادا خائن سوما چه خیال می کون جداتی بکی دکل تی دکتی چاوی دیو ایرائی ور سر حبری آرائی قال فلما صليت الصبح ويقلت من منذ صباح وشدت علي ثيابي اما جامي بزان برابر کی جامي پٹے مٹے رات میں برابر کی ثم انطلقت بالعام حتى دخلت على حفصه وردن نشم حفظی بی بی تا خیر آئیت کی اگر اس طرح تور کن آئیت اکلا اللہ دا حبیب خفتان سوڑا خبر کن فقلت ماوی اتولا فکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا اللہ حبیب تلت تلات در خفتار اللہ والد محترم کوئی حتت نشت وہو دا معتذر قال الله حبيب دغه ډېر خپل شوی فی هذه المشربۃ تطالخانہ کی بس طالخانہ کی اللہ حبیب فناس سے نور کو تکتے رشتا قال فانطلقت ویزتلم فاتت غلاما اسودا نراغلیم یو غلام تشید پور رنگیو ایسا تلوار تلوار والختم او دا اللہ حبیب دا غلام تا پوڑای تپاس بعد ویش یہ غلام فاق فقلت ماوی سادن عمرا لفت اللہ حبیب عمر دفار اجازت ہوا قال عمر رضی اللہ عنہ فدخلا دا غلام مردن سوشم خرجین کما تروت قال دی غلامی قد ذکرت قلہو قال اللہ حبیب سازی کو رکش عمر رضی اللہ عنہ اجازت پاڑی فلم یقل شعر قد اللہ حبیب اتقو نہیں کیا ورطا ہوا آیا نا اللہ حبیب اخلق مقام سوچ کے ناسو کله کله په هم سوچ کی بیا د چا ملاقات زنی وخت کې متاثر څه ګړ ارمای عمر رضی الله عنه فن طلب الى المسجد ز مسجد تل اړو مسجد ته وي پیدا حول المسجد جب هم پر غیر شافعی صحابه تھا تب هم پر چټول خیر دی دنیا ته تکلیف شوه او انسانیت او سړی توب او فضلت توب حیا پردا او کلی اقایت آدھے منبر دنیا خوارشی دنی منبر تگیر چاپیر ناس تو او جڑنی جلس دیرے زمبر ترکینا تم سپا غلبنی یا غلبو کاما غاجدو شماس منزر قاتل الغلام ازلیا و غلام ترالی فقط تستازن اس اذن لے عمر یلک عمر لگی لگی جازت وقت رضی اللہ عنہ فاتخل ورنمتش غلام ثم خرج ایلی او بیا ما تروت قال اتذکر لہو قلم یکل شیعن سا ذکر میں دستید العالمی روان دیو خویس طلقی للمجید بیا جمعات سلام زمان دارنی تجلس سکیناتو تغلبنی بیا غلبو تقم آغش مامندو از غلام لرالن تکلتی سادن عمرا زرت اجازت تو تدخلت مخرج ایلی فقال ذاکرتو قلو قلم یقل شیعا ریت زلی اجازت تو قال قولیتو من قلیتا زواب شم زن کے اذا الغلام يدوني ناسا في غلام ذراب لنا قال او تخل فراش راتا نشا فقد اذن لك اجازت وقتاتا قال قد خلتو فرد شکر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مدتر ونها لا رمل حسيه حكي والغا او دفجور دفجور كيو فقط کی یا دغشان پروت عالمین و سردار نتو اصطلائیش تا نزن طرف و بسترش تا دکا یورو تا پوزے تدی میزر و پنسا ہوئی رائیت و اثر روفی جمتے ہی ما اوکت کے نخد دی قدوار و سردنو کی جوڑی فقل بطاو یا رسول اللہ انا صاحب طبيبيان مستريتاب ورقا على لا نا ما قتلا اسمي ورقت اتي خبر مشهور شيوا قل الله اكبر ما الله خير ميده تیز خوشالي نو او تعجب تهو او دې الله حمد تاسو سلام نه دی واکه لو رأيتنا يا رسول الله ويماري كذي تلوي تامنية دا الله رسوله وكنا ما شرق قريش قريش دلو داخلی کن نسا مون با زنانو غالب شکل مدینی نلارو وجدنا قومن موتا سی قوم مون طالب هم نساو خذی فائی غالبی دی فتبتی کن نساونا یتعلمنا نشوروش زمون زنانا چی اتعلیمی اصلولو زید زنانو وی فتغذب دیومن علائم راتی زو غصہ شم یورد بیتا فیضا ہی تراجعونی وی اثر خبرین رولی جوابو دی راکو فان فرق ذالک ما تا خبر دیر اشناو کرد تکور مال جوابو راکے خبر را سرارے فقالت ما دن کرو وی تصدا ناشنا گنی فواللہ قسم قالا انا دواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو راجعنه اللہ دا حقی جتائی خبری اڑائی و تحضروه او تا بی بی بی دی اغل رحیتان کئی دا همنا یو دوینا لیو درد نراوال ترشمی پوری قلق قلق لی حفظ اتاما حفظی بی بی تمینیو اتو راجعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تد اللہ دا حبیب سرشا خبری اڑائی حالت نام وتهجروه اهدانا اليوم الى الليل وی بریکی دوی در یو زمون در در سار نرا والی ترشکی پوری قال فقلقو قد خوابت من قالت ذالک من کن و خسرت باوینا مراد دیا و سوکت کئی دادتا سنو چاوانی نیتا عملو احتا کننا آیا فامن دیو پتا سوکیا و دوق اللہ علیہا اللہ ورد خسر کشی دی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دووجی دو خضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضاہی اکد حلاکت بس خوشی اللہ حسر شن بس تبا برباد شن بس تمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبیت بسمو آلت اکلت لحفظ حفظی بی تولات راجعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را حبیب صرف خبرن ناڑے ولا تسلی شیعن اس شیبت نغواڑی وسلینی ما تالکی او غوار مانا وچی تالکم خبر سرگندیگی زبت ارکو ولا یغرن حکی او تا دی دوکہ کی وان شیع دوکہ کی دیوان شیع تالرا انکانت صاحبتو کی داشی اغمر گرستا بنستا او ساما منکی اغتیر خیستدا و جمال تتانا واحب قینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اغتیر محبوبت دا اللہ حبیبتا قال فتا بسم اخرى اللہ حبیبیا قدرین زلت بسمکو یا رسول اللہ تانسو باویا د الله حبیبا زه خبرو تلک خرابواله اے لدا سي اونس محبت تر خبرو په خلنا الا فرفات راضي و ما صفور تکو سما ره تل بیت الا هو با تن صلاحت نو منکت پکور کی او بو باتن ستا ہوئی دا جمع دے احاب دا ترمنی سوئی او دا درمی نمکتی ورسا ہوئی دری ترمنی میو کتنی ایسم کور کی نو کات دا دوارو جیارو سرطا نسطا ماش او بات یو زور کو زیر پاگی والی تعلقی دو سردار تکیا ہوئی فقلت يا رسول الله وضو الله هل الله نسوالك اين وسع على امتك فرافرا وليستعف امتك فقد وسع لا فرافر وسرف فارس وروم والو وهم لا يعبدون واذا لا يقادت مكي فاستوى جالسا الله حبيب فرافر شو انا سنك او خصش فقالا في شك انت ابن الخطاب ولی پشکی دا خطاب زویا اگر یا غفرافی پا خیرت دی غورنن فراخی دی دنیا نا اولائک قوم لغا کافر یو قوم دی عجلت لهم طیباتهم تلوار ترور کریشیوی دی دی لخوش آلی دی بجون دی دنیا کے قال وکانا اخصما او اللہ حبیب قسم پڑھنے و اللہ یسکل اللہ نسائی شہر جنب وردن نکیس بی بیان و یومی آش فعاتبہ اللہ فی ذالک فعاتبہ اللہ فی ذالک اجل اجرام قرآن اللہ اللہ عتاب وئیت محبت کٹکی قلامتی آتا فآتمہ اللہ ذالک عتاب کرو اللہ قیب دیکی فجالا فصارت الیمین شکر زولی والبیر اسلام لنکا فارد ستم قال الزہری فاخبرنی غروان عائشہ خبر را کړې ماته ور وای شي دې رجل نه نه مال دې فرمایي طلب ابو عبد سوای شو تا کل شي او کم تیر زدي تیر شي راتن شکمان کې دې سلام بدا ابي او شروع تنما فقور آرا دوار جهان سرتا وي عائشه تي عائشي وي ني ذاكر لك شيئا زتاله او شه ذکر کو فلا تاجی فلا تاجی تلوار مکوا حتا تسا میری ابوی کی پھر مور فلا سر مشورو کی قال ثم قرا ویلا او دایا پھر ابا نے ولستو تا ایو نبی قل ازواج ان کنتن تورن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا وَأَطِعْهُنَّ وَأَسْرِحْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا قَالَتْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّهَا بِفَتْوَى وَقَدْ قَالَ أَنَّ أَبَوَيْهِ مَأْمُورُ بِالْعَدْلِ لَمْ يَكُونَا نَبِيًّا يَأْمُرَانِ بِالْإِسْرَافِ جِبْنِ مَاتَبُهُ كَمُقْتَ بِالْكُنْدِ سَيِّدُ الْعَالَمِينَ قَالَتْ بِفَرْمَايَ فَقُلْتُ مَا فِي هَذَا تاہر و ابویہ قربان استابارک اقزم و رب دار سرم مشورکو زد دنیا سکو دی بنگلی او زیب و زینت سکو نمی دنیا فتار داو نمی زیب و زینت فا انی اریت اللہ و رسوله و تار الاخرہ ارادہ لرند اللہ و تعالی دا رسوله و دکور رسلی على معطر قامر رحمه الله وفاقرني أيوه قبر راك لما تأيوه عائشة قالت عائشي بي رضي الله عنها فرمالي هذا الله رسولا كما شكم جواب درق لا تخفر أزواجك فخبر مورك وبيان تاني اخفرتك عشما تغورك سبيل السلام إنما بعثني الله مبلغا زا اللہ دنیا تمو کنگ کر رہا ہے خیر خبری و خلق لرسول ولم یقعثنی متعنقتن او زید نیبرا لے گلے تخکو اے وی متعنق چاہتا وی تعنقتا ہو ادخل علیہ لذا چې پچاوانی تکلیف ورته نه کوي او صدا او خيول او خطا کول او مشقت تلوي هذا حديث حسن صحيح غريب قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابو ثابت عمراني کنه ویعنت تو اجرات حساب لحرکت ورکی گناہ حرکت ورکی یو انسان تکلیف ورنه کې ایسو په تکلیف کې راځي الله ساتیا کوم کرا لېګلې او زی متاثق نیم را لېګلې زیلہ الالذین متعنیس نیفرا لیکنے وَبِذْ سُورَةِ نُون وَالْقَلَمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ قَالَ حَتَّسَنَا يَحْيَبْنُ مُوسَىٰ قَالَ عَبْرَنَا بُتَّعُودِ بِعَلِي سِيُّ قَالَ عَبْرَنَا بُرْحَاهِدِ سُلَيْمِنْ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءِ بْنَا بِي رَبَاتِ وَإِذْ رَأَيْتَ أَكِيدًا وَمِلَاؤُهُمْ تَأْذَنُ لِرَبِّكَ تَرَى أَلُو جَلِيلُ الْقُدْرِ خَبِيرٌ إِذْنَ فَاض رَضِيَ اللَّهُ مَا شَاكِرُ فَقُلْتُ مَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ خَاصَّ مَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَلَقَ سَرِيَ قُدُونَ فِنْتَر أَيُّ تَقْدِيرُ قَارِكَ تَخْبَرِ كَيْ نواتوارہی مولاوی لقیق الولی تقنو قادر ابن صحاب کی ویزم الاؤ شیمت لف ولی ابن عباد ابن صحاب رضی اللہ عنہ سر فقال حدثنی ابی اغوی ماتن والد عباد ابن صحاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرم قال سمیت کو ماوری تری جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی فرمائلے نا اول ما خلق اللہ القلم اول چلا کی تا کو قلم قلمو تو ویلی کا فجرا دما هو کاهو نه مل لابت جار شنا وچی دی په ترمه شپو هر سی ویلی کله هر چا تقدیر خیر او شر او فی الحدیث قصه او په حدیث کی یو واقعیا تا او دا په اواخر دا ابواب القدر کې امام ترمذی ذکر کړی او په تفصیل کې لري هذا حدیث حسن صحیح غریب وفيه عن ابن عباس رضی الله عنهما ومن سورة الحاقة بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال سلام ابن حمير قال ابن عبد الرحمن بن سعد بن عمرو بن قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن الاهل بن قيس عن العباس بن عبد المطلب زعم انه كان جالسا غمان کړي چې نه ناس په پتحاد پکې کې وی عصابه په وطن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس پدوی کی اذ فرت علیہ صحابتن تیر سو پدوی بر آسمان کی وریت فنظروا الیہا رضی ورطو قتلن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تدرون مسموحا دی رسول فتح دین سر قادون مارا صحابتا وریت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والمزن مزن ہوئی آلو والمزر آو مزر مورتوئی آنت منزل دموه من المزر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعنات بوریت تانان موئی آلو والعنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی تویل تو آتا کل پتر کم بعت ما بین السماع والر سمر دل روالی آسر پمند آسمان ازمکتی قالوا والله ما تدري فصم قلنا انت فتنشتا قال فإن بغض ما بينهما للر والد مند دي دوارك إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة يا خيو يا دو يا دريو يا خالر ناشق دراوي یاد تنمیع دفار بعد اکتر کال را غلیری اباد ویدی او یاو نظیر ایکی تکیر افراد تے گنو روایات اتاوی جد آسمان اوزمت فمن کی بینزت وقتا لے جد آسابعون لفظ دیر والی دفار والسماء التي فوقها كذلك اسماء عدد پاسد دیر امداسن حتى عددهن سب سماوات كذلك تردیش ویشمیر دیلر واسمان دارنی قال دیوی فوق السماء سابعا دپاسد آسمان ومبحر سپندر نے تنالاہ واسپلی ہی آغید پور قوالی قوالی پمنسن قاتل را سمابین السمائین السما لکا پمند یوسمان فلسمان پور را وفوق ذالک سمانیت وعالن او دپاسد ریت ملائکنی دا اوعال جمع دوعلن را او تا زنگری تیستوئی تیسو الجبل چورتوئی ویدین مراد غملائک فسورت او عالو کی جدید پاس تا ات ملائک نی بین ازلافهن داغید دیخو ورکبهن او دزم جلون بمنسی مثل ما بین السماعین الى سماع مرقا سر لکر آسمان نتقل آسمان آئے جدیب مطائی کو دخون تر زنگون پوری رکی زوس و مقال و مصافت مفوق ظهور حسن العرش جادری ملائک و دشاگان و دفاس عرش ویتن و یحمل عرش رب دکتا فروقهم یوم ایلن سمانیا اینا اصفلیه و آلاهو فمند اصفلو تعالا دوچت زید دیکی کشم مالین السمائن السما واللہو قوق ذالک لا کمائلی خدشانیه دا عرشت پاسنے اوش پتول مخلوق عرض کرے او قرآن بار بار راغنی بغیر تسکیف و تشبیح و تعویلنا چه الرحمن علی العرش استوا قال عبداللہ ابن حمید حمید یحیی ابن معین یقول والعلا یرید عبد الرحمن ابن سعد آیا ارادر للی عبد الرحمن ابن سعد ان یحج شهد کی حتا یسمع من غاغل دعاو ری دیشی تدوین دا حدیث آغا حدیث حسن غریب کوئی چیزا حدیث دعاو ری دیشی اے اولی حج کے ابراہمان اقتصار یہ فموسن تا حج کی چیزا حدیث دعاو ری او جهمیو باندې پدې کې رد ده چې هغه جهمیو باندې پدې کې رد راشي او هغه حدیث حسن غریب روا الولید ابي ثورن قال انه هو ورقاو وروا شریکن سماع هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه عبد الرحمن وابن عبد الله بن سعد الرازي عبد الله بن سعد الرازي رحمه الله به قال حدثنا يحيى بن موسى قال عبد الرحمن بن سعد الرازي ابا وقره قال رايت رجلا في بخارى ما سيوصله في بخارى كي على قبلة فخشرا وعليه امامة سوداء فاغبطته یقول او اکتتانی ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ حبیب قطع غصتے ہیں انتا صحابیو عبداللہ ابن حاضر ومن سورت سآل سائل بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی قائد تتنابو قریب قال احمدنا رجیل ابن سادن نمد قارسا راجل ابی السمحی انا بالحيثمي انا ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولي كلمه ايك عقل زير وشاند خيري دتيلو چتتور ایرا قربه الى وجی کرے چرانی پدا ویلی کڑی شوی او بد تامی پشان داو بد پشان تامی ویلی کڑی شوی لاوجی مقددتا صفت اتفروت وجیهی فی روگو غمدی گیا سرمن دا مقدد پکیئی ادا حدیث غریب اللہ نارکو اللہ من حدیث رشتیل ومن سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانا نبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله حبيب نول القرآن فقريان ولا رآه موجود تنينو أنا أول ذا الخبرك إنت ولقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء فتن في عدلك إن أصابه مرغرنا عامدين دتي فسقون إلى سوق وقاز بازار دوقات قلت مميل بازار تدحیده بین الشیاطی او پردا چولشی و پمند شیطانو کیو بین خبر السما او پمند خبر دا اسمان کی ابن ملائکو خبرو تغوظنی و نواغوظ شکی خوئی و ارسلت علیه مشتوحو رالی گلیشی و قدوی شغلی طور فرجات الشیاطی رینا قومهم و پشیو شیطانان کل قوم آتا قالو ما لکم ایوی دیوسی شوی تاسو لرا قالو حیل بیننا و بین خبر السما پرداتو لشی دا پمن زمو و پمن دا خبر دا اسمان کی و ارسلت علینا شکوهو اپا من با شغلی را لیگلیش دور فقالو ما حال بیننا و بین خبر السما پردنتا چون پردن دراغلی پمن زمو و پمن دا خبر دا اسمان کی اللہ من حدث مگر سنوے کار شویرے قدرگو مشارق الارض و مغاربها نولت وی مشارق و مغارب دزمتی انظرو ما هذا الذي اغریت لها حال بینکم و بین خبر اسلاما جی فردر آغلی دداغی توجن فمنساتو فمن خبر آسمان کی علفن ولکوتلیو یدربون مشارق الارض و مغاربها لَطُولِ مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ تَسْمَكِ يَبْتَغُونَ لَطُولِ مَا هَذَا الَّذِي كِسْرَدَا حَالَ بَيْنَهُمْ شِحَائِلَهُ فَرْقَوَا كِشَيْرِ فَمَنْ نَدْوِكِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَا او فَمَنْ تَخَبَرْ دَا سَمَعَكِ فَانْسْ وَرَفَدُ اُتْلِيُوا لَعَيْ قَدْنَ فَرْتَغَ خَلَقَ الَّذِينَ ای متوجیشیو نحو اتحاما تطرق اتحامی بانی اتحاما اری اغالا کی لئوی چوچت ہے اباد وی ویدی اتحامت اتحاما زکا ویدی تتحم نرے او تا سخت ترمی کوئی اگرلی ہوا کی نتی اتحامی تسیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہو بے نخلا تا اللہ حدیث نخلا مقام کیو ایو زیر پمند مکیو طائف کی بے نخلا اخلی مقام کیو او دان اخلا غیر منصرف دی علمیت وکیو تانی عامدن قصدون کیو الاسود دی عقادن بازار دو کارتا وهو یسلی بی اصحابه اللہ بی مشکل مرگورت صلاة الفجر مجد سمع ولم قسمیو القرآن فلکی میری آن قرآن وارد نشتا معو له وفی ورطونیو قالوا هذا دا والله قسم الله الذي اغشير حال بينكم وبين خبر السماء جهال شير فمن تاسو فمن خبر دا اسمان کی الا قونا لکرجعو تغزین دی واپس لاړل قوم تا فقالوا یا قومنا ذکریانو ویلی زمون قوم انا سمعنا بشکم گوریدلے قرآنا عجبا قرآن سا عجیب کتاب یهدی لرشد آر سمئی هدایت و ایمان تطامن نبی ایمان روڑک دے قرآن ولن نشرک بربنا حدا اوارگز نکشرک او طرف سر حسوکم فانز اللہ تبارک و تعالی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قبل حبید دا افر رو لینگلو اوی فتلوہ جنما قرآن پیریان ہو ریدن او ایمان روڑے بلہوحی ایلیا او فرمایا وحی شوی ماتا انہو سامعن فرم من الجن شویشک خودنی ویو سکتانو دا پیریان تا فانما اوحی ایلیه قول الجن اللہ حبید تا وحی شوی ودوینا دا پیریان وبهذا الاسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قول الجن لقومهم والذي ينادى قوم سوا لما قام عبد الله يدعوه ارسل تدرو بند الله يدعوه اشراب اللي الله قران لست مجك ليدعوه يصلي ويتلو القران قالوا يزيدوا سيكونون عليه لفدا قالوا يزيدا صحابا اشوه ديكنا بي رسلا لفدا راهن قرآن ته رسل رجو یو آیات کی معنی تا وقادو زمیر او دی یکونون اصحاب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجعه دی یا با دی پیریان تراجعه دی دا اللہ بنت نبی ری سلام ادری دلو یدوہو موزی قولو اللہ را بللو دیسی او دا پیریان چشو پاوی را جمع اید قرآن داوری تو تہرست و جنا حال لما رآوه يصلي واصحابه حرکر شوکت دا اللہ حبیدی پیریانو چی مستر مرگرو يصلون بسولاته ویسجدون بسجوده تیلی صحابو مسکول دا اللہ دا حبید مستقی سجدے کول رید سجدی پسی قال تعجب من تواعیت کے صحابی تیتا جبکر و دتا بجاری تاصحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لَهُ جِي لَرَا قَالُوا لِقَوْمِهِمْ لَمْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَإِذَا اللَّهَ مَنْ تَجُوْتِي لِلَيُوْ يَدْعُوهُ وَدَ اللَّهِ عِبَادَتِ قُولُوا لِرَا بَلُوا قَالُوا صحاب نبی علیہ السلام اِذِيُوْ يَقُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا شِشِوْيُوْ فَاغْرَاهُ تَعِيُوْ دِلِدُوْ سَرَوْ حدیث حسن السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ سر تازہ و خوشا بساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کے سٹ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45